राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जय श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25 मई 1994 को दोपहर लगभग 4 बजे की तब भवन नंबर 3 सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एक पूजा आया है तो 5 बजे की प्रार्थना है वो पहले भी कर सकते हैं क्या? पहले पीछे कभी करें। पर 5 बजे की प्रार्थना में एक बड़ी रहस्य की बात है। कई स्थानों में कई जगह 5 बजे की प्रार्थना करते हैं वह तो सब एक साथ करते हैं तो हम एक साथ हो जाते हैं सब। सब कलकत्ते करे, बम्बई में करे, सब मारवाड़ में करे, महाराष्ट्र में करे। 5 बजे का समय है, उस समय करने से सबका सहयोग रहता है। संघे शक्ति करो योगे तो सबका साथ मिल जाता है। इस वास्ते 5 बजे ही करना है। न करने की तो उसे पहले करो पीछे करो। अगर नाथ मंद करना मुझसे नहीं करने की उसे तो किसी कर देना बढ़िया है। बढ़िया तो 5 बजे की है। देखो प्रश्न आया है के शरीर मन वाणी से क्रियाएं होती है। शरीर वांग मनो विजित कर्म प्राप्त न्याय हुआ विपरीत हुआ चाहे विधि से होता है। तो क्रियाएं 5 तरह की होती है न 3 तरह से। तो ये वास्तव में प्रकृति के द्वारा होती है, मत्स्य रूप भगवान के द्वारा होती है, भगवान के द्वारा ही होती है। ऐसी स्थिति में विधि निषेध का सामंजस्य कैसे होगा? एक तो क्रिया होती है, एक क्रिया करते हैं, 2 भाग हैं। करते हैं उसमें विधि और निषेध होता है। जो होती है उसमें विधि निषेध नहीं होता, उसमें ठीक ही होता है। जो होता है उसमें ठीक ही होता है। करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, ये 2 बात है। होने में प्रसन्न और करने में सावधान। निषेध नहीं करना, विहित करना। तो भगवान की, संतों की, शास्त्रों की आज्ञा है, उस अनुसार करना। आज्ञा से निषिद्ध नहीं करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। कर्तव्य और अकर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। यत्वा शास्त्र में विधानोक्तम कर्म कर्तुम यार्हसि। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार तुम्हें करना चाहिए। भगवान से सब होता है। जब मनुष्य का अहंकार लुप्त हो जाता है, भगवान के शरण हो जाता है, तो उसके द्वारा भगवान के द्वारा ही क्रिया होती है। उसमें निषिद्ध क्रिया नहीं होती। निषिद्ध के लिए अर्जुन ने पूछा कि महाराज मन जानता हुआ पाप क्यों करता है? तो काम ऐसा क्रोधेश उत्तर दिया है। अपनी कामना है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, स्वार्थ बुद्धि है, इसमें मनुष्य फंसता। इस बात निषिद्ध करता है तो कामना का जब सर्वथा नाश हो जाए फिर उसके ऊपर भी निषेध लागू नहीं होता। क्यों? उसके आचरण तो आदर्श होते हैं भगवान के, उनके आदर्श समान है। मैंने सूर्य कहा था अपने गीता दर्पण में, भगवान की भक्तों की क्रियाएं एक समान है। गीता में अलग अलग उदाहरण देकर बताए, वो प्रकरण आप पढ़ लें। इसमें विधि निषेध का सामंजस्य हो जाएगा, असामंजस्य रहेगा ही नहीं। वहां 18वां का 17वां श्लोक, यस्य नाहंकृतो भाव और बुद्धि यस्य न लिप्यते। जिसमें अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में स्वार्थ पक्षपात विषमता नहीं है, उसके लिए क्या कि संपूर्ण लोगों को एक साथ मार दे तो न मारता है न बंधता है। ये बंधता है स्वार्थ बुद्धि से, अभिमान से। अभिमान और स्वार्थ का त्याग करने पर खुला हो जाता है। शास्त्र उससे ऊंची आज्ञा ऊंची उठा लेते भगवान भी, तो उसके लिए बात कोई विधि निषेध नहीं है। और उसके द्वारा क्रिया होती है, वो विधि निषेध को देख कर नहीं, उसकी क्रियाओं को देख कर विधि निषेध बनता है। वो करते हैं वो विधि है, वो नहीं करते वो निषेध है। युधिष्ठिर से माँ ने कह दिया कि भिक्षा लाए माँ के पास तो गाय लो, तो कहा माँ तो एक स्त्री जीत कर लाए कि मेरा बच्चू सच्चा कैसा होगा, हम करेंगे आपकी बात झूठ नहीं करेंगे। ध्रुवत से जाकर के हम पांचों भाई ब्याह करेंगे। ध्रुवत नट गया के नहीं, ऐसे कैसे होगा कि अर्जुन ने जीता है, मत्स्य भेदन किया है, इसको होगा। धर्मराज ने कहा हम पांचों करेंगे, तो वेद व्यास प्रकट हो गए। वहां तू कहता कि धर्म नहीं है, जिसे महाराज धर्म है साक्षात, ये करे वही धर्म है, ये करते वही धर्म है। फिर क्या बोले, तो पांच बार पांचों के साथ ब्याह हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे थोड़ी तेरी छोरी को सुंदर देख करके मन चला रहे, ये जानता है तू क्या समझता है युधिष्ठिर को, ये धर्म साक्षात धर्म है, ये कोई आसक्ति कामना नहीं है, इनका लेख है ऐसा ही। इन्हें पार्वती की भगवान शंकर की तपस्या की थी, शंकर प्रकट हुए तो पति पति पति पति ये पांच बार कहा था, पांच पति हो गए शंकर दिया हुआ है। यार ये पांचवी एक है, पांच पांच नहीं है। इसका मार्कंडेय पुराण में अच्छी तरह से पढ़ रहा है कि पांच पांच नहीं है, एक ही है, और पांच संख्या कहते माना था, ऐसी बात है। तो इस बात से ऐसे पुरुष जो करते हैं वो धर्म होता है, उन्हें कोई आसक्ति कामना थोड़ी है। टेलर की वो सुंदर देकर मन चलावे, ये समझता है तू, ऐसे पुरुषों को लागू नहीं होता, और विधि निषेध का सामंज ठीक बैठ जाएगा। एक बात है वही बात, मन वचन काय से जो कुछ भी किया जाए, चाहे वह शहित हो अथयाहित हो, इन सभी कर्मों का भगवान के अर्पण कर देना ही भगवत धर्म है। तो जो सभी कर्मों को भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा कर्णों द्वारा समाप्त होते हैं, संपादित होते हैं, भगवान अर्पण किस विधि से करें। और विधि का क्या बात है, लड़की आपके घर की कन्या वो किसी विधि किस विधि से अर्पण होती है, शास्त्रों की आज्ञा है, ब्राह्मण की आज्ञा है, अग्नि का साक्षीपन है, उसमें वो अपने अर्पण कर देती है। तो ऐसे आप अपने आप को अर्पण कर दे, फिर क्रियाएं आप में नहीं रहती, अहंकार पूर्वक करोगे तो वो आपका होगा। अर्पण शब्द आप कर दें और काम करें अहंकार से स्वार्थ से, तो वो आपके लागू होगा। नहीं तो आपके अहंकार नहीं है, कर्तृत्व अभिमान नहीं है, तो आपको पुण्य पर लगे को नहीं। यह गंगा जी से हजारों आदमी हजारों जीव पलते हैं और बरसात में हजारों जीव बह जाते हैं, तो क्या गंगा जी को पुण्य पाप लगता है? तो जीव बह गए तो पाप लग जाएगा। उतने ब्राह्मणों की इतनी खेती होगी, इतने गऊ पीगी, तो ब्राह्मणों का गायों का पुण्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुण्य पाप है? ये तो स्वतः ही होता है, होना है जो हो जाएगा। गंगा जी कोई अपने अहंकार पूर्वक न किसी को बहाती है न किसी को पिलाती है। ऐसे जिसके अहंकृत भाव नष्ट हो गया उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है। सब एक लौकिक हो स्वाभाविक हो शास्त्रीय हो, सब काम ठीक होते हैं। ये बात गीता के पहले अध्याय का वो पद है ना, पूर्ति में इसमें ना प्रथम अध्याय की जिज्ञासा है। हर हर बैठा हरे जी रथ में माए मुंह कुंती सुत नारायण नारायण नारायण। कहते हैं कन्हैया जब श्री क्रूर जी के साथ ब्रज से मथुरा चला गया तो अपनी बांसुरी अपने साथ ले गया, या लाडली जी को पिछाड़ के सेनानी रूप दे गई। अब इसका पता नहीं भाई हम क्या बताएं, हम तो पास में थे नहीं और थे तो याद नहीं तो क्या बताऊं और कहीं ऐसे सुना नहीं, आप लोग सुना तो बताओ भाई। कन्हैया की बहुत सी चीजें तो माँ यशोदा के पाठ पर गेंद है, खेलने की चीजें है, तो मैया खूब याद करती थी। जब भी आता था आंसू आ जाते, मेरे लाल की चीज पड़ी है, लाल की चीज पड़ी है। बालक की माँ को तो बात आ रहा है भाई, जैसे कन्हैया जैसा लाला हो फिर माँ की क्या दशा हो बताओ। ऐसी बातें तो आ रही है, बांसुरी पे आया कि नहीं, बड़ी याद नहीं थी। अलग चीजें होती बांसुरी से माँ श्रद्धा देखा करती थी, खुश हृदय पर आता पितृ पर आता, और विचार आता है कन्हैया को जल्दी भूख लगती है, मक्खन कौन देगा, कलावा कौन देगा। ऐसी बात श्रद्धा मैया के दर्शन भर में सुना है, रात दिन कुछ एक चिंतन होता। नंद जी महाराज आए, क्या आप जीते कैसे आते, दशरथ जी महाराज तो प्राण भी नहीं, आप जीते आ गए, आप कैसे जीते आ गए कन्हैया को छोड़ कर गए। तो नंद जी ने उत्तर दिया कि कन्हैया कभी आएगा मेरे को नहीं देखेगा तो दुखी हो जाएगा, इस बार तो मैं जबरदस्ती आया हूँ, नहीं तो प्राण चले जाते, पर कन्हैया को दुख दो। राम जी वनवास गए उसमें क्या हुआ, उसमें कोई प्रेम की कमी नहीं है, तो मथुरा ने मंथरा ने कह दिया कि जब राम जी की सौगंध काल है तब कहना, तो दशरथ जी ने शौकन खा ले तो ऊपर क्यों गए कि मैं जीता रहे उन्हें शौकन खा ले, अगर नहीं करूंगा तो लाले का अनिष्ट हो जाएगा, शौकन खा ले तो लाले का अनिष्ट ना हो इसलिए ही मर गए, और लाले का अनिष्ट नहीं हो इसलिए जी गए। नंद जी अपना कोई जीने से मतलब है न मरने से मतलब है, मतलब तो लाला को दुख ना हो वो सुखी है, और मरने से सुखी रहे तो मर जाएंगे, जीते नहीं सुखी तो जीते नहीं, अपना कोई मतलब नहीं, ना जीने से मतलब है ना मरने से मतलब है। इसमें गोस्वामी लिखे हैं, बंधो अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद विचुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण एव परिहरे। सच्चा प्रेम इसको कहते वियोग सहे तो वियोग नंद जी सह सके कि लाला ने मेरे को नहीं देखा था दुख हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण आप बोलो क्या कहें, भगवान की विचित्र लीला है। देखो कहने में संकोच होता है कि आप जान लो स्वामी क्यों कह रहे हैं, मैं विशेष जानता नहीं हूं, ये मेरी बात भीतर सी है, कोई नम्रता नहीं प्रकट कर रहा हूं, मैं विशेष जानकार नहीं हूं, और थोड़ा जानकार हूं तो इस वास्ते जानकार हूं ही नहीं है तो कह नहीं सकता। कई बातें जानता हूं, कई बातें सीखी हुई है, कई बातें पढ़ी हुई है, बहुत सी भूल गई है, याद आई है बात कह देता हूं, परंतु विशेष जानकारी नहीं है। प्रेम के विषय में तो क्या कहें, वो तो बात ही अलग है। अनुवचनीयम प्रेम स्वरूपम मुंह का स्वादन वत। नारद जी महाराज प्रेम का लिखते है, प्रेम का वर्ण है नारद भक्ति सूत्र में, तो प्रेम का लिखते हैं जिसमें कहते हैं प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, इसका निर्वचन कोई नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा ऐसा नहीं कह सकते, कैसा है मुंह का स्वाद मत, मुंह गए मुंह से बोल नहीं सकता, उसको गुर दिया जाए मुझे कैसा रहे मुंह का स्वाद को कहे क्या कहने के लिए बारी नहीं है। तो गुंगा का गुण है भगवान बाहर भीतर एक समान, गुंगा का गुण है भगवान बाहर भीतर एक समान, गुंगा का गुण है। श्री जी जब श्री सीता जी उस बात में पता है ना, उनके सामने ही बात हुई गिरा अनैन लैन फिन बानी, जो कहने वाली जीभ है उसके तो आंख नहीं है, फिर आंख के जबान नहीं है, क्या कर बताओ, देखा तो आंखों ने, अब कहे जीभ कैसे कहे, जीभ ने देखा हो तो जीभ कह दे, आंखों ने देखा तो आंख के जीभ हो तो आंख कह दे। इस बार ये कहा बस अवश्य देखिए, देखने जोगो बस देखने लायक ही है, अवश्य देखना चाहिए, क्या करें, भगवान के दर्शन में ऐसी विलक्षणता है, ऐसी अलौकिकता है। लोग समझते हैं जैसे हमारे स्त्री पुरुष होते हैं ऐसे ही भगवान श्री जी है, ऐसी नहीं है बात, बात बहुत विलक्षण है, बहुत विचित्र है। प्रेम का वर्णन करते हुए कहा है कि संसार का जो सुख होता है वो तो अपने सुख के लिए होता है, और भक्तों का और भगवान का सुख अपने लिए नहीं होता है। श्री जी का सुख है ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी का सुख है श्री जी के लिए, सीता जी की प्रसन्नता राम जी की प्रसन्नता में, राम जी की प्रसन्नता सीता जी की प्रसन्नता में, श्री जी और श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी वे सब एक एक सवार सामने देखते हैं तो उसके प्रेम से तो वे खुश हो जाते हैं, उसके प्रेम से वे खुश हो जाते हैं, प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं दोनों को ज्ञान ही नहीं रहता हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं, ऐसी प्रेम की मस्ती वही समझे दूसरा क्या समझे। गोपिका ने अगर कहा कि वहां कृष्ण भगवान आए थे मिले थे तो श्री जी कहते तुमने देख लिया, नंद लाला को देखा तो हमें देखा, पग पड़ गई श्री जी, पग पड़ गई कि तो धन्य है धन्य है धन्य है कि आपने, मैंने कहाँ देखा, देखा ही नहीं। तो सखियों ने देखा कि झूठ बोलती है, जमुना जी पर जल भरने को गई तो सामने कन्हैया खड़ा था तो जल भरने भूल की देखती रह गई, तो सखियों ने देखा कि अब इनको पकड़ना है, जो तो कहते हैं इसे क्या गीले हाथों पकड़ना है, ऐसे अपने पकड़ना है, तो मैं रही तो श्री जी की वो दशा हुई जल भरने को गई, कन्हैया सामने दृष्टि लग गई, जल भरने भूल गई, कोई आदमी देख दी गई, गोपियों ने देखा, ये कहते हैं मैंने देखा नहीं, वो देख रहे हैं प्रत्यक्ष देखते हैं ना, तो पूछा आपने देख लिया कहाँ, देखा कहाँ, तुम देख लिया तो पग पड़ गए, धन्य हो तुम, तुमने दर्शन कर लिया, तो आप देख रही थी ना, मैंने तो दृष्टि डाली तो कुंडल की झलक थी बाबा, उसमें ही मन लग गया, कुंडल भी नहीं देख सकी मैं पूरा, अब कुंडल की आभा में अलूझ गया मन और दृष्टि, अब दृष्टि मुक्त कैसे जावे। संतों ने ऐसी बातें कही है, कोई कोई सुनने में मिली है, गुड़ की भेली बड़ी होती है, चींटी जाए तो वहां छोटे से ही मुंह में पकड़ कर मस्त हो जाए, अपने मिश्री का पहाड़ और नमक के पहाड़ का दृष्टांत दिया करते हैं दो चींटियां रहने वाली, तो नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी है उससे मिश्री वाली ने कहा तू देख तो सही वहां बहुत मिठास है हमारे वहां, वो पूछती हमारे से बटकर बटकर घट गई, ये तो नीम निमक है, निमक वो मीठा, दोनों मीठा हो तो बढ़िया घटिया बात कही जाए, तो बिल्कुल ऐसी बात है, कैसे भी मीठा है पागल है। अरे तो मीठा है ही नहीं, ये तो नमक है। तो वो गई सा चल तेरे को बताओ, तो वो जब फिर देख कैसा मिठास है, एक दो बार चुप रही, ज्यादा पूछा तो बताओ मिठास कैसा है, कैसा मेरे तो वैसा ही आ रहा है, जैसा हमारे पहाड़ पर रस है हमें तो वैसा ही दिख रहा, तू कह तो कह दूंगा बेटा, कहने की बात नहीं है, तू देख अब मैं कैसे कर दू, मैं तो वैसे ही स्वाद आ रहा है जैसा वहां था वैसा ही है। मिश्री वाली ने देखा बात क्या है, तो देखा उसका मुख वह नमक की डली से भरा हुआ, अब वो साथ ले रहा है कि वहां खाने को मिले न मिले, अब रही वो देखी देखी तो उस चीटी ने उसको निकाल दिया, निकाल कर अब देख अब लगाई तो यूं हो गई कहते हैं अब कैसा शुक्र बोल बोल। ऐसे हमारे भाई बहन सत्संग करने के लिए आते हैं, क्षमा मांग लेता हूँ भाई, क्षमा कर दे, मैंने पहले कह दिया भाई जानता नहीं हूँ तो क्षमा चूक अनजान तो करी, अनजान की क्षमा करने का बात होती है। तो हमारे बहन संसार का विचार, संसार का लोभ, छोरा छोरी उसको पकड़े पकड़े आकर सत्संग सुनते हैं, कागज नहीं आया, पत्र नहीं आया, समाचार नहीं आया, उसको पकड़े पकड़े सत्संग सुनते हैं। थोड़ा कहीं ढीलापन हो जाए तो ये तो रस जबरदस्त प्रवेश होता है, उनको थोड़ा बहुत आ जाता है, संसार का मुंह रहता है तो उस रस को ले नहीं सकते, वो पकड़ा पकड़ा ही सुनते हैं। तो भगवान के प्रेम की बात कैसे कहे, कैसे सुना बताओ, अपने मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात हो जाए तो प्रेम प्रकट हो जाए। शरीर मेरा है, इंद्रिया मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, हृदय मेरा है, कुटुंब मेरा है, कृपया मेरे है, ये मान बढ़ाई मेरी है, वाह वाह मेरी है, ये मेरी मेरी से तो भंडार भरा, इतनी चीजें मेरी इकट्ठी करी है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं अभिजनवान हूँ, आज जो अभिजनवान को मेरा इतना भरा है, मैं मेरे की देवड़ी गड़बंदी हूँ संसार, दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार, मैं राम जी का राम जी मेरे, ये वक्ता है तब पता चलता है क्या इसमें रस है, क्या विलक्षणता है, इसका पर्दा पहले रहता नहीं। मैं मोर तोड़ते ही माया जय बसकी ने जीव निकाया, तो ये मैं मेरे की जीवड़ी है, ये ऋषि बंदी एक तोड़ा, मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरा कुछ नहीं ये भीतर से निकल जाए तो मैंपन मिट जाएगा, मैंपन के साथ भी ममता है, मेरा अहंकार मेरा अभिमान, मैं भी कुछ हूँ, क्या समझते हो जानते हो, ये मैंपन और ये मेरापन, ये जब लगा हुआ है शरीर में संसार में, ये भगवान का रस कौन ले, इधर भाव भरा हुआ है मेरे, ये मेरे ये मेरे, ये मेरे, अरे मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ, तो वो इनको चख नहीं सकता। हम लोगों को जो थोड़ी बात कहने को सुनने को मिलती है ये भगवान की विलक्षण कृपा है, हम वैसे त्यागी नहीं है, फिर भी भगवान कृपा करते हैं अहित होके, तुम भूत गुणो हरि भगवान ही ऐसे है, ये कृपा करते थे तो कुछ कुछ झांकी होती है, जैसे अंधे कुटिया में बैठे हैं, कुंवार बंद है, उसके छेद से प्रकाश आ रहा है, कुछ छेद में देखे तो कुछ प्रकाश बाहर बहुत प्रकाश है, परंतु भीतर बैठे क्या प्रकाश है क्या पता नहीं चलता। ऐसे हम तो बस संसार का मोह माया जाल उसमें फंसे हुए, कभी थोड़ी सी बात सुनते हैं, दुनिया को हृदय के शोभा दबो अंधारी रहन बिजली प्रकाश की नो ऐसो ज्ञान ठानी है। भादवो अंधेरी रहन, कृष्ण पक्ष के भादो के महीने घटा गई हुई हो, यार कितना फल हो रहा है। आपने देखा हुआ, हमने तो देखा है भाई, भादो के महीने तो भादो का महीना तो शायद नहीं था, कैसा था याद नहीं। यहाँ एक नंबर में सत्संग करते थे, पहले कानपुर कोठी में वहाँ सत्संग होता था, फिर भवन भवन भवन में होने लगा। तो हम रहते थे बड़ नीचे, तो यहाँ जाने लगे तो एक रात की बात याद है, कुछ नहीं दिख यू हाथी नहीं था, वहां हाथी बूंदे पड़ रही थी दर्द थोड़ी थोड़ी, और जा रहे थे यहाँ ये भवन है इसके जो परमार्थ निकेतन है ये नहीं थे, और साधु समाज ये भी नहीं था, पहले पहले गीता भवन बना था वो बन रहा था। तो हम सत्संग करके बढ़ लीजिए रहा करते, हम थे नाथ जी महाराज हमारे साथ, तो जा रहे हैं तो दिख तो कुछ नहीं, अंधेरी रात्रि है, घटा छाई हुई है, बूंदे पड़ रही है, प्रकाश होता तो वहां तक दिख जाते एकदम, तो वहां तक तो चढ़ चढ़ चढ़ चले जाते, आगे जाते धीरे धीरे हो जाते। जा रहे थे रास्ता था, दोनों तरफ जंगल था, ये भवन वन कुछ नहीं थे, दोनों तरफ जंगल बीच में रास्ता, तो प्रकाश से दिख जाए तो वहां तक चले जाओ, फिर दिख वहां से चले जाओ। पास में न दाल ट्रेन थी न बैटरी थी न कुछ नहीं था, प्रकाश होता बजेगा। तो दुनिया को हृदय कैसो भादवो अंधारी रहे, दुनिया का हृदय कैसा है कि भादो के महीने कृष्ण पक्ष हो और घटा घरी हो तो तारों का प्रकाश भी आता नहीं, ऐसा हृदय है उसमें कोई प्रेम की बात और कोई ज्ञान की बात हो जाए कृष्ण का हो वो फिर बंद थोड़ा पता लगे और दिखे एकदम। तो बीज के दबा के मोती पोई ले तो पोई ले, मोती और लो त्यार दबके मोती पोई ले तो फिर अंधेरा। ऐसे सत्संग से कुछ होता है, तो जो सज्जन होते हैं और अच्छे जिज्ञासु होते हैं, प्रेम के पिपासु होते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं, उनको इतनी सी बात मिल जाती है तो उनको पता लग रहा है इधर प्रेम है, इधर रस है, इधर कुछ है, फिर वे सत्संग छोड़ नहीं सकते। उनको पूछे तुम्हारे कुछ क्या हुआ है तो क्या कहे, एक बात याद आ गई, दो आगे बात याद आ गई, कलकत्ते हम रहते थे छह महीना आठ महीना, तो चक्रधर जी महाराज हमारे साथ थे, हम गए बांकुड़ा, तो शेठ जी ने पूछा कि स्वामी जी क्या बात, चक्रधर जी से पूछा कि सत्संग से लाभ होता है, कहते सत्संग से प्रत्यक्ष लाभ होता है, कहते क्या, रोटी सोरी मिल जाती है, ज्यादा मांगना नहीं पड़ता रोटी, ये लाभ देखा समझे, भिक्षा सुगमता से मिल जाती। और तो क्या देंगे, नहीं तो कोई रोटी पूछता नहीं, सत्संग करते रोटी मिल जाती समझे। संज्योति महाराज को आए थे बीकानेर, उनसे पूछा महाराज महाराज हम तो दर्शन करने को आए, महात्मा को दर्शन करने आए, अच्छा जी अच्छा जी बोला अच्छा जी, महात्मा तो कोई तो हम भी दर्शन कर ले, महात्मा कोई हो तो हम भी दर्शन कर रहे, कि महाराज हम तो आपको महात्मा मान रहे, अच्छा जी रोटी मिल जाएगी, हम तो आपको महात्मा मानते हैं, रोटी मिल जाए, महात्मा तो हम दर्शन कर ले, कोई किसी बात में मेरी बात याद आ गई। मैं लघु अंगी पढ़ता था, बीच में छूट गई तो कोई बस दो वर्ष छूट गई होगा, याद नहीं है ठीक, काफी दिन छूट गए। फिर आए तो हमारे संत थे चौकसराव जी महाराज, उन्होंने पूछा कि पढ़े याद है? वहां याद है साहब, क्या यहाँ पढ़ते थे हम याद है हम यहाँ पढ़ाई करते थे, रहते थे, पढ़ते थे, ये याद है। फिर याद की तो जल्दी हो गई बंदी। एक ने कहा हम तो चारों वेद जानने वाले हों, उनको दान देंगे, हमारे दान देना है, चारों विद्वान, चारों वेदों का विद्वान हो उसको देना है। एक ने कहा सो हम जानते हैं क्या विराश तत्वारा वेद चार है, पड़े बड़े नहीं, ये चारों वेद हम जानते, चार वेद होते हैं ऐसे हम विद्वान है ऐसा चार वेद हम जानते हैं चार ऐसे कहा। एक तो कहा एक बाबा जी के पास बात गए, महाराज सुनाओ क्या सुना, महाभारत की महाभारत की कथा सुनाओ, महाभारत की सुना तो मैं सुनाएंगे। पांच पांडव थे, एक का नाम युधिष्ठिर, युधिष्ठिर एक था भैया, एक और एक और एक का नाम आता नहीं, पांच हो गए थे। ऐसे हम जानकार है, एक का नाम आता नहीं, एक का नाम ये और एक का नाम वो, एक का नाम आता नहीं। एक भैया था ऐसे हम जानकार है महाराज, लोग कुछ ज्यादा जानते हैं इतने से गीता याद कर लो कि लोग हम क्या करें, सुबह सुना नहीं आपने, मैंने गीता दी रटा दी, अब रटा दी हम क्या करें बताओ, भगवान ने कृपा कर दी, गीता दी रटा दी, साधन सामग्री जुटा दी, तुम क्या करें, साधन सामग्री जुटा दी, सत्संग लगा दी, लालसा लगा दी, फिर जिज्ञासा जगा दी, गीता दी रटा दी, मैंने पाई है प्रसादी, ये तुम्हारे पाया है महाराज, तू गीता जी रटा दी, रट ली, याद कर ली, बहुत लाभ होता, गीता जी रटने मात्र से भी लाभ होता। रटने वाले भाई बहनों से कहना है आपको पूरी गीता याद हो तो एकांत बैठ करके यत्र योगेश्वर कृष्ण हो यत्र, यहां से लेकर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तक आंख मेच करके पुस्तक न देख करके कुछ पाठ करो, देखो आप देखो करके देखो, फिर वो गीता याद है, श्रीकांत बैठ जाए और अंतिम से पहले श्लोक तक उल्टा पाठ कर जाए। हमारे विद्यार्थी है ऐसे कही उल्टा पाठ कराओ, किसी अध्याय का आप करो उल्टा पाठ करो, इनको पूछ लो, इनको पूछ लो, इनको पूछ लो, ये बैठे अभी दो अध्याय कम है, अभी ये दूसरे बैठे पीछे उल्टा कराओ, उल्टा कराओ, कहते पांचवा पांचवा श्लोक पहला का, पहले से अठारहवा तक पांचवा, तो पांचवा पांचवा पांचवा तक, अठारहवा से दसवा, दसवा पहले अध्याय तक दस दस दस बता दे, तो गीता दी रटा दी माने, जब गीता के अनुसार जीवन हो तब हो दो, पर रटने मात्र से भी लाभ होता, गीता के पाठ करते रहो बड़ा एक बड़ा आनंद आता है, जिनके गीता है वो याद करके देख है इसलिए परीक्षा करे, ऐसे गीता का पाठ कर, तो गीता के इस पाठ से आनंद होता है, सत्संग सुनने से बड़ा रस आता है। हमारे को तो कोई पूछे तो हम कहे सत्संग से बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ होता है, हम सुनते हैं तो लाभ होता है, सुना है तो लाभ होता है, हमारा तो लाभ है। शेर जी से पूछा था कि महाराज सत्संग सुनते हैं इसलिए लाभ होता है। शेर जी ने कहा ये वाणी हाँ लाभ रेखा में जाओ टोटल से हम जाएंगे वाणी हाँ बढ़िया घाटे राम थोड़ा ही जाएगा। तो सत्संग से इतना लोग आते हैं जाते हैं लाभ होता है, लाभ होता है, घाटे का मांग नहीं जाते, हम बढ़िया जाती है, दूसरा कोई चला जाए बढ़िया लोग घाटे का मांग नहीं जाते, तो लाभ होता है। हाँ लाभ देखो सत्संग कर रहे हैं पढ़ने से और वहां होकर एक मुसलमान चला जाए देख ले वो भी लाभ से वंचित नहीं रह सकता। कि उसे क्या लाभ होगा, एक मुसलमान दूर दूर से चला जाए हमारी बात सुने ही नहीं एक तो उसके मन में भी ये होगी कि हिंदू लोग अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने ईश्वर की बात कर रहे हैं, अपने सिद्धांत की बात कर रहे हैं, दो चार फुरना तो उसके भी हो गए, अरे फुरना हो गया वो लाभ हो ही जाएगा। हृदय में याद आ गई धर्म का है, ईश्वर का नाम है, अपने सिद्धांत का है, वर्णन कर रहे हैं, तो लाभ से वंचित वो भी नहीं रह सकता। सत्संग करने वाले कैसे रह जाएंगे, कई लोग कहते सत्संग की तरह कर से क्या लाभ होगा, तो उनका कहना भी ठीक है। इतने से लाभ से लाभ मान लेना क्या फायदा है, जब सत्संग मिल जाए असली बातें मिल जाए तो उसको तो पी ले अपने बस धारण ही कर ले, धारण करने की जिज्ञासा जोरदार हो जाए और उसके बिना रहा ना जाए तो भगवान धारण करवा दे। इस अवस्था में भगवान धर्म संत महात्मा शास्त्री सब सहायक, अच्छा रास्ता है ना, अच्छे रास्ते में जाने पर सब सहायता करते हैं। लोगों की सहायता मिलती है, महाराज डाकू है चोर है लूट लेते हैं लोगों को और चुरा लेते हैं, ऐसे जंगल में रहने वाले डाकू और चोर जंगल में बैठा किसी को देखे और वचन स्मरण कराए तो वही सेवा करेंगे, चोर सेवा करेंगे डाकू सेवा करेंगे कि भगवान का राजा महाराजा का लड़का हो तो राजकुमार आए ऐसे राजकुमार आए हैं, तो राजकुमार है मेरा भगवान को याद करने वाला समझे, बड़े घराने का टाबर है मामूली नहीं है, तो इनका आसन कहाँ मिलेगा, ये भगवान के यहाँ है, यहाँ लोग समझ ले। अब लखपति करोड़पति आ गए अल्पति आ गया टको नाम ले गए जो तो शत्रु सो तो मित्र हो तो टके भी नहीं, शत्रु सो तो मित्र सो मित्र सो तो शत्रु सो दिखावे है, हेलो मिलो चलो मिलो टके बड़े आवे हैं उनके क्या है लोभ है, मन में जिनके लोभ होता है उसको टके वाले बड़े भारी जीत है, जिनके लोभ नहीं वो टका वाले क्या है, निष्प्रिय तृण जगत लोग भी होते हैं उन पर असर होता है, ऐसे भगवान के प्रेमी होते हैं उनके असर होता है, प्रेमी का असर होता है समझे। अलग अलग क्षेत्र है अपना अपना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बात होती है, तो भाई वो अलग क्षेत्र है, तो सत्संग करने वाले सत्संग जानते हैं। एक श्लोक आया है विद्वान विजानाति विद्वत जन परिश्रमम, विद्वत जन के परिश्रम विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही जानते हैं, उन्होंने कुछ लिखा है कुछ पढ़ा है कुछ गया है तो उसको कौन जानेगा, विद्वान ही जानेगा, विद्वान एक जानाते विद्वत जन परिश्रम उसके परिश्रम को विद्वान जानेगा। दृष्टांत दिया है कि नहीं वंध्या विजानाती गुरुवीम प्रसव वेदना, बालक पैदा होता है तब क्या पीड़ होती है, बाज के जाने प्रसव की पीड़ा बाज के जाने वो जानती जिसके बालक हुआ है, ऐसा जिसने विद्या अध्ययन किया है वो जानता है कि कितनी विद्या है, क्या पता दर्श ज्ञान प्रसव की पीड़ा, तो जो जानकार है वो जानकार जानते हैं कि वो यहाँ ठीक है। परीक्ष का संत्र नियत्र देश है नाध्यंती रत्ना ने समुद्र जानी आभी देश है कि चंद्रकांतम त्रिभुज बराटे विपणती गोपा, जहां परीक्षक नहीं है जानने वाले नहीं है वहां बड़े बड़े रत्नों को कौन खरीदेगा, वो तो जानते ही नहीं, कोई जाने पता ही नहीं है, जहाँ गायों को पालन करने वाले जंगल में रहते हैं और दूध और छाछ और दही बिक्री करते हैं, उनके सामने चंद्रकांत मणि आ जाए। अभी अदेहे कृष्ण चंद्रकांतम त्रिभुवन भराते, 3 कोटी से बिक्री होती है, 3 से 3 बच्चे खेल सकते हैं। इसमें एक एक खेलेगा, एक बच्चा खेलेगा, गुड़गुची गुड़गुची पत्र का टुकड़ा। ऐसी बात आती है शास्त्रों में, साथ जानकार है वे जानेंगे। हरी हीरा की गांठड़ी गाहक बिना मत खोल, अशी हीरा का पार खो जद भिष्टी मुंह मोल। हरी हीरा की गांठड़ी गाहक बिना मत खोल भाई, अशी हीरा का पार खो जद भिष्टी मुंह मोल। तो हम लोग तुम जानते हैं, इतना ही चलो अपने, तो हम तो यहाँ अंधेरे में चलाते पोल, चलाते पोल पढ़ते थे तो पोल चलाते थे, अब भी चलाते। आप लोग कह देते हो तो कुछ थोड़ी फूंक बढ़ जाती है, जानकार हो गया हम तो, घर में देखते तो पता लगेगा। गीता सीख ली, हम गीता कह दे। गोरखपुर में कई दिन पहले रहे थे, 2000 से पहले, तो गीता सुनाते तो लोग कह दे कि जानने वाले गीता को जी तरह याद कर रखी है, को जी तरह ये कोजो सब दोनों चले खराब में रचे वर्षा कोजी हुई कोजी तो गीता कोजी तेरे याद कर ले। और कुछ है यार, कुछ गीता कोजी तेरे याद कर ले। इतना तो सर्टिफिकेट मिल गया ना, ऐसी बात है वो तो भाई, सत्संग ने सुनी हुई बातें कह देते हैं, हमारे लाभ होता है। हम तो व्यसनी है, व्यसनी से सो बात हो जाए राजी। तो भगवान कृष्ण की बात है, महाराज वो गोपिकाओं के पास आए तो ज्ञान बढ़ाई, डुग डुगे बिरह बजाओ ढोल कूदो सुधो सुधो गुल गोपियन के बोल। और वह यही है, बात ही करे भगवान की बात करे, फिर कहते छोड़ो उसकी बात, वो कड़े या कपटी है काला, काला उस काले की बात मत करो। भोरा आ गया, ये काला है, ये काला है, काला काला इसको छोड़ोगे। उधो प्यारे काले काले सभी बुरे, काले काले सभी बुरे, एक तो कालो भुजंग कही जो दृष्टि तुरंत मरे। उधो प्यारे काले काले सभी बुरे, सूरदास कालो मतवारो काले से काल करे काले काले से भी बुरे, काले से काल भी बुरे ऐसा काला है। सुबह सुबह अंजन कुंज मंजू मीठा मीठे ठाकुर जी मीठे, ऐसे ठाकुर जी मीठे लागे, बस हरदम आप तो मीठा लागो, ऐसा दे वरदान हो वरदान ले दो महाराज, आप मीठे लगो। भगवान से यही कहो और नहीं है, और कई कुछ मांगते हैं गलती करते हैं। भगवान से तो भगवान को ही मांगना चाहिए, तो क्या मांगता है बस आपको मांगता होगा। और आप भी अपनी मर्जी और जहाँ रहो एक वरदान दे दो, आप हमारे को मीठे लगो अच्छे लगो ठाकुर जी प्यारे लगे, बस फिर कोई परवाह नहीं, कहीं रहो ठाकुर जी आपका जहाँ प्यारा लगे, आपकी लीला प्यारी लगे, आपका विवेचन प्यारा लगे, आपकी कथा प्यारी लगे, आपका तत्व प्यारा लगे, आपका रहस्य प्यारा लगे, आपके गुण प्यारे लगे, आपके संबंधी चीज प्यारी लगे। गंगा जी बहुत प्यारी है भगवान के चरणों को, विश्वास है को तो कहते निराकार की उपासना को, लेकिन निराकार की कोई निराकार कोई निराकार की क्या, हम तो निराकार उपास, हम तो निराकार जानते कोई निराकार उपास न करे कोई निराकार से, हम तो निराकार उपासना है, निराकार भगवान निराकार ठाकुर जी। तो भगवान से संबंध जुड़ते ही विलक्षण हो जाती चीज, बस कोई जुड़ जाए भगवान के आते ही विलक्षण हो जाती बात। राम जी महाराज, भगवान राम जी को ये 10 लाख भगवान राम को ये 10 लाख वर्ष हो गए। अच्छा, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि उस वक्त में माता केकई ने भगवान को बलकल वस्त्र पहना करके जब बनने भेजने की तैयारी की है, उस वक्त अयोध्या वासियों के आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो अब लोग हम भी यहाँ बैठे हैं, ये रामायण में पढ़ते हैं तो आंसू आ जाते हैं उस वक्त में। तो अब इसका मतलब ये है कि सुख देने वाली केकई माता हुई है। तो आप लोग कहते हैं कि भाई दुख सुख तो आने जाने वाले हैं। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दुख कैसे सहन हो। अब इतने भाई बहन है, अगर उनके सामने कोई राम जी को बलकल पैदा करके भेजा जाए तो उनकी ऐसा कौन सा आदमी होगा जिसके आंखों में आंसू न आए। और दूसरी बात, इनके ही नहीं बल्कि इंडिया में ही वर्ल्ड के अंदर भी ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके आंखों में आंसू न आए। इसका मैं यही समझ रहा कि दुख देने वाली माता तो केकई हुई। माता दुख देने वाली थी, ये राम जी से पूछो, तीसरे पूछ दो, जिसको दुख दिया उसको पूछो माँ ने दुख दिया। पहले वहां जब मिले चित्रकूट गए तो पहली माँ से मिले, अयोध्या में आए तो पहले केकई की माँ से मिले, उस माँ के चरणों में पड़े पहले। भगवान तो भगवान थे, उनको तो सुखी हुआ, यानी वो दुख माना ही नहीं, लेकिन ये तमाम आदमी ने दुख माना, उन्होंने तो बिल्कुल ही दुख नहीं माना कि मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मैं बनका राज पा रहा हूँ, मेरी माँ के कहने से बनका राज मिल रहा है। भगवान को तो कोई बात नहीं सुख हुई, लेकिन कितने आदमियों को दुख हुआ ही है यार। दुखित आदमी दुख हुआ ही, तो दुख हुआ जैसी बात थी, मेरा दुख हुआ, आज भी दुख होता है भगवान न मिलने का, आज भी लोग कहीं रोते हैं। आज ये भी कहते हैं कि प्रत्येक आदमी में विवेक है, विवेक शक्ति है। तो अब मान लीजिए ऐसी भगवान को जब बलकर के पहनाया जाए तो विवेक क्या काम है। विवेक है तभी रोते हैं, विवेक नहीं होते वो तो संसार में रहते, पता क्यों रोएंगे बेचारे। भोग मिल जाए, आदर मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, रुपये मिल जाए, क्यों रो। रोग तो वही है जो विवेक है, वैराग्य है, भगवान में प्रेम है, भगवान में प्रेम हो वही रोए हैं। केकई ने तो भरत के आने पर कहा कि तात बात सब हमें सुधारी, बात तो मैंने सुधार दी, अरे भाई सहाय की मंथुरा बचा किसने सहायता करी, सब एक बात विधि बीच बिगाड़े हो नरपति सुरपति पर पग धारे हो, विदा तेने एक बिगाड़ दी तो तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। हमने तो काम सब ठीक कर, ऐसे लोग सब काम ठीक करते हैं आजकल। क्योंकि 8 बजे के प्रवचन में ये भी कहा था कि जो दीक्षक मिलते हैं वो अपने प्रारंभ के अनुसार मिलते हैं। भगवान प्रवचन नहीं मिलते हैं, नाशवान प्राप्त से मिलता, कर्म का फल नाश, कर्म नाशवान, कर्म उत्पन्न होता है समाप्त हो जाता है उसका फल नाशवान होता है, या भगवान का फल नाशवान नहीं होता, वो तो अविनाशी है, उनका नाम अविनाशी, उनका रूप विनाशक अविनाशी। हाँ, प्रेम का आंसू है, जाम नहीं वाला है, प्रेम का आंसू भगवान नहीं सह सके, भगवान प्रकट हो जाए। हमने देखा है आंसू आते यहाँ से पितर की छूट रही शेर जी भाई ने शिवक से शिव शिव तो यहाँ बढ़ के नीचे से रवाना होने लगे फिर के आया ऐसे और देख देखा नहीं है। नारायण नारायण नारायण में योग होगा तो गुड़ की छिड़का तो जाती को स्थान है रखे हुए हैं, पीपा है उनमें डाल दे, वो नारे में नहीं डाले, राख है कोयला है वो भी डालो से तो जाम हो जाएंगे। पहले से काम पड़ा है तो सबसे प्रेम से सब भाई बहन सब अपने सावधान हो सुनो और अपने नाले को साफ करो आप अपने आप ही, सफाई के दिन होता है उस दिन करते ही है, पर अपने बड़े कमरे को अपने साफ रखो सभी, उसे बीमारी न हो जाए और पानी श्रद्धा सही तरह से आराम रहे। नारायण नारायण।